الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا فإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله مخکی آیات کې الله رب العزت د مؤمنانو ذمہواری غوښتي وه چې ان الله یدافع عن الذين آمنوا چې الله به مدافعت کوي د مؤمنانو مزه دا غي تفصیل کوي آیت کی دغی آیت تفصیل او ظاہت تے چیغا مدافعات داو چی اجازتیو کو نقتال بی سبیل اللہ دکڑیر وقت نبی علیہ السلام تا نور حکم نرات لو یغی کې د صبر حکم چې فصبر ان وعد الله حق فصبر علی ما یقولون او دا غسی کار قسم سخت براله الله به حکم کو چی فاسبح الصبح الجمیل مخوالا و دید خبرونا کار سوین پرواب مساتا خذ العفو و امر بالعرف و اعرضان الجاہلین تو دمعفین کار اخلا اخپل امر کوا اخپل دعوت چلوا او دا جاہلانو تا التفات مکوا کی غر کس کیخو لیکن پرواب مساتا دا یا تنو ادفع باللتی احسن تخپل دعوت چلوا او قدی کلمی سرا اصلاح کوا دا خلقو رد شرک کوا نو دا احکام نبی علیہ السلام تا آغا وقت کی تردی چی دا حجرت حکم امراغی صحابے کرام ٹول در پا در شو سوک لالو حبشو تا حجرت یو کو سوک مخ کی مدینی ترال پیغمبر نمخ کی او سوک دا سوی چی دا مکی معظمی دا مشرکانو اغا عرصت اغاڑا ایخوا سبکی شیدان شو و سنور قسم قسم عذابونا و تکلیفونا و تورسول شو و لیکن حکم نو کلچ مدینی تا حجرت اوشو او دا غی دویم کال شروع نو دا آیت نازل شو چی اوزنا للذین یقاتلون بینهم ظلمو بس دا اللہ طرف نے اجازہ تکڑی شو چی دی بل علاج نشتا دے نو اجازہ تکڑی شو چی دی سر جنگ کوئے او قتال کوئے او دا غی وجی بیان کړی دی آیات کې او جواب یو کو دا غی خلقو چریو په اسلام باندې اعتراض کو چې د دې د دین نور سندې خو ویني تو یول دی او ظلم کول دی او دا شر او فساد دی جوړ کړی دی. الله دا غي جواب وکړو چوزنا للذین یقاتلون یاد وکړی شاه خلق تا چې هغه سره جنگ کیږي د ډیر مخک نه هغه قتلېږي دین سو قتل کړی دی نه چاته ضرر رسول دی نه د چا نه مال غست دی نه څوک د کور او د کلی نه شړلې دی دی خو سنه دی کړی او یو قاتلونا دی سره جنگ کولی شي ارزه کې او دی قتلولی شي ارزه کې نو دا وجو چله اجازه تو کو چې قران یې علت بیان کو چې للذین یقاتلون دا هغه خلکو ته اجازه تو کړې شو چې ری څوک نه قتلې خو هغه سره هر ځای کې ظلم شورو دی مسلمانان قتلېږي یا څوک شړلې شي نو بس الله اجازه تو کو دی خبرې نیو علت بیان کو یو قاتلونا چی دی یو قاتلون ندی قاتلین ندی بلکی دی یو قاتلون دی مقتولین دی او دویم بیان نوم ظلمو زکا جدی سر دیر ظلم اکڑیش نام امینام دیر مظلومان دی کزنا ندی و کما شمان دی لیکن دی مشرکان پاغی باندی ستر اسن دی راغلی بین نام ظلمو دی سر ظلم کڑی شوی در دیر مخکنا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ او بیشک اللہ دا دی پا مدد باندی خامخا قادر دی اللہ قدرت شتا چلک دا پخانو قومنو پشانت پی توفانی عذاب راولی او حلاکی کی وسیم دا قدرت شتا ولیکن دا دی امت سرا اغه سکار نکی لکه نور امتونو سره چیکړو زګ دې کې د الله مطلب او حکمت د مؤمنانو امتحان دی دی باندې امتحان کوي چې تاسو جهاد وکړئ د کافرانو سره دا د دین مدد ته دا د الله د پیغمبر سره امداد دی او دې سره ډېری مرتبه حاصل شي نو د اصل کې هغه خبرې داغه وهم دفع وکړه چې له پدې مسلمانانو باندې قتلین په خپلې ولې نه قتلې الله ای زما قدرت شته بهشکه الله د دې په مدد باندې خامخا قادر دی ولیکن د دې امتحان کوي د دې مرتبه اوچته ای دریم علت الذين اخرجوا من ديارهم دا مؤمنان دي چې دي شړلې شوی د خپل کورونو نه خپل کور نه پریږي څوک پاله آسان باندې زه ډیر مجبورې د وځ نه پریږي نو خرجو یې راوړو آکسان اخرجوا من ديارهم چې شړلې شوی د خپل کورونو نه وګوره غیدا سنوتی چې نه مکه والا ورپسې وو او غیت نه مخ کیو او مدینه ته او شړل نه ټول په خپل سمي باندې او په خپل تیاری باندې دا سه بام نو امان سره تللی او خرجو قران زکه ذکر کو چی پا مجبوری تلی دی کنا اور ناغی خو مکہ معظمہ نپری خودا کہا پیغمبرو هم کنور دا غصر مرگریو نو دی کافران دا زور او ظلم دا وجن لارو دا غم ظلمان دی چی شللی شوی دا خپلو کورونو نا بغیر حق بغیر دا سجرم نا الا ان يقولوا ربنا الله. صرف دغه خبره وا بغیر حق اس جرم نو اس نقصان پکینو الا ان يقولوا ربنا الله. ها که چرته نقصان غنی سو کنا چې څوک دا وایي چې زما رب الله دی کدا د چا په نسبت باندې جرم خبرې نو بیا ټیک ده دا جرم پکې وو چې لا یقولو ربنا الله چې صرف دا وایي چې زمونږ رب الله دی نور نه چا سره زیاتې کړې دي نه په چا ظلم کړې دي نه چا ته بد ردی کړې دي نه د چا بی عزتی کړې ده هیڅ نه دي کړې او دغه ویلی چې اي یقولو ربنا الله چې زمونږ رب الله دی نو صرف د دې یوې خبرې په ژبان دی په هر زمانه کې د مؤمنانو سره ظلم نشوي او پریخي ندی په قلار باندې چې ولې تاسو وایې چې رب زمونږ الله دی دا دغې په نسبت باندې ډیره د جرم خبره وه دا دغی د مشرانو د دین نه خلاف وه دا دغی د موجوده دستور او رواج نه خلاف وه ځکه دغی ټول کاروبار د شرکو عقیدې د شرکو او عملونه د شرکو ارسه په شرک باندې بناو نو قرآن هر ځای کې حق پرستو جرم صرف دا ذکر کړی دی چې لا یقول ربنا الله یواز دینه د دینه چې مخکې کوم مؤمنان تیر شوی دي هغه بنی اسرائیل کې او کنورو والله یو ما نقم منهم الا یؤمنو بالله العزیز الحمید نور سے بد نو ګڼلې د دینه صرف دغه خبره چې هغه ایمان راوړی په الله باندې بالله العزیز الحمید دغه یو جرم و دغه سید غیر واقعیا چې ذکر کوي اصحاب الاخدود چې خندقونه کنستیو د ورونو نه ډکړیو او خلق به وته غرزو چې څوک با چا به د الله عقیده ساتله چې زمونږ رب الله دی هغه غورونو ته غرزو ملتهم الله رب العزت یوما نقمو منهم الا یؤمنو بالله العزیز الحمید الا یقولو ربنا الله مگر صرف دا خبره چې دې مؤمنانو دا اعلان کو چې رب زمونږ الله دی ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض حکمت ذکر کی او فائدہ ذکر کی ثمرہ ذکر کی د جہاد فی سبیل اللہ چل اجازت کو د قتال فی سبیل اللہ او دی تدیر ضرورت دا ډیر یو اهم اعلان چل لاو کو ولی که چر دے نکولے نسنگی سورة بقرہ کی ویلو ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض کچر اللہ دا سے نکولے اعلان یہ نکولے دا قتال مومنان یہ نمسلط کولے پا کافرانو باندی نزمک بڑی را خراب شوی وان دکار بوتی و لفسدت الارض زمکه کې وړې لري فساد شروع شو دلته دا غي فساد معنا وکړه چې هغه فساد وسو هغه بداو چې کوم په دنیا کې معابد دي مساجد دي او د دین مراکز دي هغه ټول بروان جوړ دید فساد وی کنا. څنګه چې سورہ انبیاء کې ذکر کړو لو کان فیهم علیات الا اللہ لفسدتا. مشرکین چې کوم خیال کوي او عقیده ساتي هغه سره عظمه کا اسمان ارسر وانیږي لفسدتا. کدا عقیده صحیح وی چې په عظمه کا اسمان کې نور الہ شته د لات منات عزا اللہ وی دا عظمه کا اسمان بٹ ارس بروان شیو دنیا بروان شیو دا خو اللہ رب العزت تا دی تدارک اوکو کانٹرول یہ اوکو پا جہاد سر نو بس امن شو دا دین مرکزونا محفوظ شو دروانی دونا او دا حلاکی دونا بچ شو نو تر دی جہاد برکتو کنوی دفا کول دا اللہ خلق لران بعضا هم بی بعض خپل میند کی بعضی پا بعض سرا کافران پا مومنان سرا چی دی تا جہاد فی سبیل اللہ وی اللہ لن بی ازان تا نسبتو کو چی دفع اللہ اللہ وی دا دفاع زکو ما لیکن تاسو مولا ذریعہ گرزولی ہے بس نو اسباب دی کنا خوا ارکار دا اللہ پا اسباب سر دی نو دا حق غالب کول او باطل مغلوب کول او کمزوری کول دا اللہ کار دی ابل سکنشی کولے دشمنان حلاکول او دا دین لار صفا کول دا خود اللہ کار دی او ذریعہ والا قتل دا نظریه صدا جهاد فی سبیل الله بعضا هم بی بعضن بعضی پا بعضو سر اخپل مینس کی کچر دانوی لہد دمت سوامعو و بیعو و صلوات و مساجدو نرانشی بو نریدلی بو طول مرکزونا دا عبادت دا هر امت دا عبادت یوزیو کن پا هر وقت کی خو خلق پا کیو چی اغیبا صرف دا اللہ عبادت کو دا فساد او شر خو پا گڑی رستو شورو شو اول که دا غصی امتونا پا صحیح طریقو پا صراط مستقیم باندیو نو دا نسواراو دو قسم زیونو ده عبادت عیسایان چه و طویلی شی یو اغاو چه اغیخ پلو خاص راهبانو لجول کلیو چه اغیو پاکی ناستو عبادت بیکاو خاص دبل چه حق اغی که نو نغی تا سوامع ویسو معا در رهبان او دویم ده عیسایانو عام د عبادت زیونو چه هر سوک براتلو اوغی که به عبادت کو نغی تا بیع وی گرجی و کنیسی و تاوی نو پا اول که تر یو حد پوری دا صرف دا اللہ دا عبادت زیونو چه پاگی کم حق پرس خلقو دا غی جوڑ کلیو او درم دا یهود و جماعتو نا د عبادت زیونه هغه ته صلوات وی چې هغه تر کوم وخت پورې خو حق پرستو مسلمانانو صحیح هغه ځان له جوړ کړی و هغه ته صلوات وی نو مې ول دې و جنې خو چې باغې کې و مونږ کې دا باغې کې با عبادت کې دا او د مسلمانانو د عبادت زیونه ته مساجد وی نو مساجد دا سلور والا ذکر کرو چی دا پا خپل خپل وقت کے دیر صحیح زیو نو دا دین مرکزو نو پا دی که با خالص دا اللہ بندگی و عبادت کے دا او پا دی که اس قسم گم رہی نو دا خورستو بیا پاگی که شر او فساد شروع چې خپل کتابونه یا ګډ وډ کړل تحریف یې پکې وکړ او خپل دین د انبیای پرې خو د توحید نو تسلیث یې تن جوړ کړ چې خدای اندري دي درسته بیا خراب شیو نور پاول کې د دې عقاید او اعمال ټول صحیح لهدمت نلول شوی بو د ویخنا سوامعو اغا عبادت خانی در راهبانو و بیان او اغا عبادت خانی در نسواراو و صلواتن او جماعتنا در یهودیانو و مساجدو او جماعتنا در مسلمانانو دا سیو نسنگو دا دا دین مرکزو نسنگو یذکرو فی اسم اللہ کثیران چی باغی که صرف دا اللہ نو مغسته شی ذکر کولی شی او بیان کولی شی باغی که دنم دا اللہ کثیران دیر دیر دیر مطلب داده چی پا وحدانیت سر چی شرک پکی نی دا ذکر کثیر دے چی سنت خلاف پکی نی نو دا ذکر کثیر دے یذکر فی اسم اللہ اگر که یو ذل یو انسان کلمہ ہوئی او دا اللہ نو مواخلی و جب صحیح طریقہ ای ناغی تا کثیر ہوئی نو ذکر کولشی پاغی کنم دا اللہ دیر دیر وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ او خام خال اللہ وعدہ کئی گورا دیر مضبوط وعده کوي دیر پکلک باندې وایي زګه جمله د عربیت پیدا سه استعمال کړی دا چې تاکید نه ډکره لام یې راولې د معنا د مضبوطوالی پیدا کوي اورست نن راولې د ان سورن دا نور تاکید پیدا کوي چې خامخا ضرور به ضرور امداد بکی الله دا غچا چې امداد کی دا الله د دین ورسل کې مېن سروه سوال چې څوک دا الله د دین مدد کوي د پیغمبر مدد کوي الله به دا غي مدد کوي او حال دار چې دلته نسبت الله تکړه چمئی انصرو دا دا اللہ کار دے او دا اشارہ کئی دیتا چی زما دا دین مدد زما مدد تے زما دا پیغمبر مدد زما مدد تے سمرلوی ترغیب دے چی اللہ انسانانو توئی چی زما خود دربان دے دیر حق دے کنا چې زما خبره نه منې نو چا به منې سورې فاتحه کې ویلو چې ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله هغه مؤمنان او صحابه کرام سوار لسوا چې تعالی لاس در کو دا غوونه زلاندې بیعت او کو تا تا تاسره په قتال باندې چې مونږ به جنگ کوو مونږ د حضرت عثمان انتقام اخلو انما یبایعون الله دا څه شول کدي چې الله له لاس ورکړي دا ټول مطلب دای چې الله فضیل رضا کی چې داغه د دین مدد کین او رضا شو چې داغه د پیغمبر مدد کین او رضا شو چې داغه د وحدانیت مدد کین او رضا شو نو دا غی خپل رضانا مختلف تعبیرات کوي الله جنما یبایعون الله سبحانا او دا سمین سرو کی ضمیر ځان ترا جی کړي چې څوک دا الله امداد کوي ینه دا الله د دین او دا الله د پیغمبر الله به خامخا دا مدد کوي حدیث کې مراغلیو چې الله ترغه پوری د خپل بنده په مدد کې دی، په نصرت کې دی، په پیور کې دی، چې څو دا بنده د خپل رور مسلمان په مدد کې چا دی او مسلمان او مؤمن رور امداد کوي، داغه په خېګړه کې ګرځي، داغه په احسان کې ګرځي، نو الله دې ته په احسان کې الله دې ته خیال ساتي. او چې هغه خپل رور مسلمان خیال نه ساتي نو الله دې هغه خیال نه ساتي. ان الله لقوی عزیز، بیا وی بشک الله ډیر قوت والده، ډیر لوی طاقت والده، او غالب دې پارچا باندې. نو دې تایت نو چې مؤمنان ور پسرا پاسول، او په کون په کون سرار سفنا کول شي، خدا صرف د دې لپاره چې دې مؤمنانو درجه اوچت شي، دې کې مجاهدین پیدا شي، دې کې شهدا پیدا شي، دا ډېر لوی مرتبه دي چې بیان شوی دي په حدیثو کې، چې الله د پیغمبرانو سره یو کړی دي، نو دا مرتبه خاص نه حاصلې دي بغیر د جهاد په سبیل الله. دا اذن او اجازه ته چاغي تا وکړي شو، کومه یاتونه چې دې نمخ کې نازل شيو چې پاغي کې با پیغمبر ته د صبر امرو چې صبر کوا، او د عفو امرو چې معافي کوا، د صلح امرو ناګه خپل وخت باندې وسوم شته دې امن سوخ شوی نه دی، او بصیرینو کویلی نو ضرورت وته نو دا غي دا مطلب نه دی، دا غي خپل وخت دی هر زمانه کې، چې هغه اول وختي کمزوري د اسلام او د مسلمانانو نو هغه وخت کې الله رب العزت وی چې د دې آیاتونو نه کار واخلې، چې هغه کې د صبر، د معافی او د صلح او د مخ اړولو د نرمۍ ذکر شوی دی، هغه د هغه وخت دی. او کله چې زور راغی، غلبه رااله، او مسلمانان په خپل خپو ودرېدو، نو بیا دا احکام دي د هر وخت سره مناسب آیاتونه دي، په هغې باندې به عمل کېدی شي تر قیامت پورې بدایي په قرآن کې، او مؤمنان به د هغې مناسب کار کوي، الله به ورله مدد ورکوي او کامیابي به ورکوي، غلبه به ورکوي. واخر دعوانا.